3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Ne-am întors în România, Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri ale momentului. Pe 72 coboară Alisa Red, Alone Again. Pe 71, în urcare de pe locul 93, Maya Elvira featuring Christina, City of Love. Pe 70, Chris Lay cu Sundown. Pe 69, David Guetta și Usher, Without You. Mergem pe locul 68 și ascultăm Tayo Cruz și Florida, Hangover. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. Got a little bit trashed last night, night. I got a little bit wasted, yeah, yeah. I got a little bit mashed last night, night. I got a little sh-faced, yeah, yeah. Give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? Like all my homie Tayo, we can all sip again. Get it in, and again, leave evidence. Wasted, so what? Irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the bag, I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, oh up. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until they close up, eh, and I can drink until I'm tore up, eh, and I don't ever, ever want to grow up, eh, I wanna keep it going, keep it going, come on, going, I got a hangover, În cazul în care vă era dor de piesa cântată de Moricante, iată-o pe locul 67. Pe 66, DJ Rino featuring Silvia, Feel in Love. Pe locul 65, Corina, Monkey Funky. Iar pe locul 64, unde ne oprim pentru următoarele minute, se află o gașcă foarte mare: Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly și Fatman Scoop, Rock the Boat. Locul 64. Place foarte mult piesa de pe locul 64, Rock the Boat. Pe 63, Shaggy, în urcare tocmai de pe locul 98. Pe locul 62, Stroke 69, Beautiful Smile. Iar pe locul 61, Chris Brown, Turn Up the Music. Este timpul pentru o recapitulare, nu înainte de a vă spune că pe 60 se află Alexandra Stan cu 1 Million, pe 59, Play and Win, Ya Bibi. Iar pe 58 ne oprim imediat cu Danza cu Turo. Deocamdată, recapitulare. Number 70. Number 61. poziții coboară Don Omar cu Danza Cuturu, ajungând săptămâna aceasta pe locul 58. Pe 57 T-Pain și Lily Allen cu 5 O'Clock. Pe locul 56 Soul City și Masari, That Kind of Love. Locul 55 ocupat azi aici în România, Zerplay 100, de William Nerain, If I Could Fall. Mergem pe 54, vă invit să ascultați piesa produsă de Calvin Harris, se numește Feel So Close. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. So Close, piesa lui Calvin Harris, locul 54. Pe 53, Malting Solveig cu Big in Japan. Pe locul 52, Mimu Hair. Mergem pe locul 51, aici se află Lucian de Moga și Liviu Todorescu cu Electronic Symphony. Imediat după aceea, o nouă recapitulare. Symphony. Electronic Symphony. Hey. Juan de Moga featuring Liviu Todorescu, Electronic Symphony, piesa de pe locul 51. Pe locul 50 se află Maroon 5 cu Christina Aguilera, Moves Like Jagger. În câteva momente ascultăm piesa de pe locul 49. Nu este orice piesă, este piesa care săptămâna aceasta urcă numai puțin de 17 poziții în clasamentul celor mai tari hituri din România. Este piesa cântată de Adele, se numește Set Fire to the Rain.